Les 29. 29ste les. Een straat in Johannesburg. Ons is hier in Elofstraat, een van die drukste strate in Johannesburg. Aan albei kante van die straat sien ons groot winkels en klein winkeltjies, kantore en cafés. Die voetgangers op die sypaadjies kyk na die mooi winkelvensters. Op die motorpad sien ons 'n ononderbroke stroom motors, huurmotors, busse en vragwaens, met hier en daar 'n fiets, 'n motorfiets of 'n brompony. Dit is gevaarlik om die straat oor te steek voordat een verkeersbeampte of een verkeerslig aandui dat die pad veilig is vir voetgangers. Mens moet liewers ook eers na links, dan na rechts kyk voor jy oorstap. Dit is verbode om in die middel van een blok oor te stap, tensy daar een oorgang vir voetgangers met wit strepe aangedui is. Een mens moet by een kruising of een verkeerslig oorstap. Saans word die strate elektrisch verlig. In die hoofstrate is die lampe soms in die middel van die pad, soos in Elofstraat, maar in al die ander strate en in die buitenwijke staan die lamppaal op die sypaadjie. In die winkelstrate skyn ook die lig van talryke vensteruitstallings en ligadvertensies, sodat het daar saans byna net so lig is as bedags. Les 30, 30ste les. Hoe mens na die pad vra? Verskoon my meneer, kan u my miskien sê hoe ek by die dieretuin kan kom? O, dit is een hele end hier vandaan. U moet liewers met die trambus gaan. Watter een moet ek neem? Ek is nie seker nie. Vra liewers vir die konstabel daar. Hy sal u miskien kan sê. Dankie. Goeiemorgen, kan u my sê watter trambus ek na die dieretuin moet haal? Sekerlik, meneer. Nommer 9, hy vertrek van die halte daar oorkant. Vra maar vir die kondukteur om u te sê waar u moet afstap. Baie dankie. Gaan hierdie bus na die dieretuin toe, kondukteur? Ja, meneer, hy hou vlak voor die dieretuin stil. Sal u my sê wanneer ek moet afstap? Ja, meneer, maar maak gauw, ons is reeds laat. Kaartjes, asseblief. Dankie, hier is uw kaartje. Volgende halte, dieretuin. U moet hier afstap, meneer. Baie dankie.